cafe de nu a avut, dar o noră faină și-o vrut. Dragul ei s-o crie mine, iar putea pe palmi m-ar ține. Dacă scap videra în fântână, socră ca mea nu are nici o noră pe sub soare. Și eu lângă mea inimă o țâncă pe o mamă bună, o țâncă pe o mamă bună. De mare picura, vorba nu i-aș înturna, vorba nu i-aș înturna. Socrită de voi ai fac, păi că mi-o dat bărbat pe plac. Și eu lângă mea inimă o țâncă pe o mamă bună. Sările, ține, Doamne, zilele, ține, Doamne, zilele, mă. Ca și bine n-am avut, de când mama m-a făcut, de când mama m-a făcut. Ca ce ai socră de treabă, păi la care-i nora dragă și care-i pomă acră, dă-mi gheata ei e socră. Păi ca ce ai socră de treabă, la care-i nora dragă și care-i pomă acră, dă-mi gheata ei e socră.